laud, Doamne Sfinte, că Tu m-ai mântuit. M-ai curățit, Iisuse, sunt tare fericit. Doamne Sfinte, că viața Tu ți-ai dat, pe crucea din Golgota, să-mi ierți al meu păcat. Ți-ai dat, Iisuse, trupul să fie biciuit și ai fost străpuns pe cruce să fiu eu mântuit. Eu ce să-ți dau, Iisuse, îți dau azi inima, să bată pentru tine, mereu te-o-i lăsa.